To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 stycznia, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pomagajmy Ukrainie, ale nie szkodząc Polsce. W ten sposób prezydent komentuje pomysły, żeby nasi żołnierze walczyli w Doniecku. Tymczasem Zbigniew Brzeziński apeluje do władz USA i NATO o rozlokowanie wojsk na Litwie, Łotwie i w Estonii, a w Polsce sprzętu wojskowego. Od kilku lat rośnie w naszym kraju liczba pożarów, a mieszkania wciąż są słabo zabezpieczone przed ogniem. Polscy żołnierze walczący na Ukrainie, prezydent jest zdecydowanie przeciwny temu pomysłowi. Przypomnijmy, były opozycjonista Zbigniew Bujak powiedział, że byłoby fantastycznie, gdyby polscy żołnierze walczyli w Doniecku, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Andrzej Duda stwierdził, że to jest bardzo poważna decyzja i trzeba się nad nią dobrze zastanowić. Według Bronisława Komorowskiego to niepoważna i groźna ocena, szczególnie, że pada z ust osoby, która chce być zwierzchnikiem sił zbrojnych. Warto rozważać scenariusze, które mogą pomóc Ukrainie, nie szkodząc Polsce. Taka opinia o kraju, który mógłby w ogóle rozważać scenariusze niezależnego od NATO, od Unii Europejskiej, jakby samodzielnej drogi politycznej, no na pewno nie służy to powadze Polski. Bronisław Komorowski dodał, że nie sądzi, by ktokolwiek na Ukrainie liczył na wygraną z Rosją przy użyciu swoich czy obcych żołnierzy. Tymczasem Zbigniew Brzeziński apeluje do Stanów Zjednoczonych i NATO o rozlokowanie wojsk na Litwie, Łotwie i w Estonii. Podczas przesłuchania w amerykańskim Senacie były doradca prezydenta Cartera wyraził obawę, że Władimir Putin zechce powtórzyć scenariusz krymski w krajach bałtyckich. Zbigniew Brzeziński uważa, że jeśli Władimir Putin zechce zająć kraje bałtyckie, to nie będą one w stanie przeciwstawić się rosyjskiej agresji. Jedynym wiarygodnym i pokojowym sposobem na wzmocnienie regionalnego bezpieczeństwa jest rozlokowanie kontyngentów NATO. Brzeziński przekonuje, że wysłanie takich jednostek na Litwę, Łotwę i Estonię nie stanowiłoby zagrożenia dla Rosji, ale sprawiłoby, że w razie inwazji kraj ten ryzykowałby konfliktem z NATO. Zbigniew Brzeziński zaapelował też o rozlokowanie przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników sprzętu wojskowego w Polsce oraz przekazanie Ukrainie broni defensywnej. Putin igra z ogniem, finansując i zbrojąc lokalną rebelię, a czasami interweniując militarnie bezpośrednio. Robi to, by zdestabilizować Ukrainę ekonomicznie i politycznie i zniszczyć europejskie aspiracje tego kraju. Brzeziński zaproponował dla Ukrainy model fiński, w którym kraj ten pozostanie neutralny militarnie, a utrzyma związki gospodarcze z Zachodem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce kolejne tematy. Polacy bardzo słabo zabezpieczają swoje mieszkania przed ogniem, a od kilku lat systematycznie rośnie u nas liczba pożarów i niestety ofiar. Gaśnica w mieszkaniu to wciąż rzadkość. Nie dbamy też o nasze urządzenia grzewcze, mówi Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej w Warszawie. Każdego roku w mieszkaniach powstaje ponad 27 tysięcy pożarów. Co najczęściej robimy źle? To jest brak dbałości i konserwacji urządzeń grzewczo-kominowych. Mirosław Antos, mistrz kominiarski. Brak świadomości rozprzestrzeniania pożaru. Dwa pomieszczenia. Pokój urządzony w takim stylu i z takich materiałów, jakie były wykorzystywane w latach 70. Pokój wyposażony w te same elementy, tylko że wyprodukowane współcześnie. Podłożono ogień w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Po niecałych 4 minutach praktycznie cała kubatura pomieszczenia wypełnia się płomieniami. W latach 70. jeszcze średni czas od powstania pożaru do zjawiska rozgorzenia wynosił 15-17 minut. Klient uświadamia sobie zagrożenie wtedy, gdy kominiarz go przestraszy. Opowie o jakimś zdarzeniu, że tu ktoś zginął, tam ktoś się zatruł. To dopiero to dociera do świadomości klienta. Tylko podczas ostatnich świąt Bożego Narodzenia w pożarach zginęło kilkanaście osób, a prawie 40 zostało rannych. Tematem zajmował się Mariusz Krzemiński. Lublin jest liderem czytelnictwa w Polsce. Co piąty mieszkaniec tego miasta ma kartę miejskiej biblioteki i często z niej korzysta. Podczas gdy w całym kraju biblioteki są likwidowane, w Lublinie w ciągu kilku ostatnich lat powstało 8 filii miejskiej placówki. To najprężniej rozwijająca się biblioteka w całym kraju, a receptę na to podaje dyrektor placówki Piotr Tokarczuk. Jeżeli oferujemy czytelnikom dobre biblioteki, dobrze usytuowane, z dobrym księgozbiorem, czytelników przybywa. A po książki coraz chętniej sięgają młodzi ludzie. Z badań Biblioteki Narodowej wynika, że czytelników między 15 a 19 rokiem życia jest już 71%. Lubię czytać. Mam więcej wiadomości. Czytanie książek rozwija. Interesują mnie. Ciekawią mnie bardzo. Lubię czytać na przykład Pamiętnik narkomanki, moja ulubiona książka. Miesięcznie czytam od 5 do 10 książek. W Krakowie rozpoczęła się dziś trzydniowa impreza pod hasłem Poczytajże. Biorą w niej udział miłośnicy czytania, którzy najpierw przyłączyli się do internetowej akcji, w której zadeklarowali, że w tym roku przeczytają co najmniej jedną książkę w tygodniu. A w Trójce spotkań z dobrą książką też nie brakuje. Już jutro rano, kwadrans przed ósmą, kolejną poleci Michał Nogaś. A kolejne wiadomości na naszej antenie o 23. Tej nocy mgły i opady śniegu albo deszczu ze śniegiem. Poniżej zera w Szczecinie tam -3, w Zakopanem, w Koszalinie -2, w Bydgoszczy -1, w innych regionach od zera do +2 stopni. Jutro od zera do +3 i znów mało słońca i znów opady śniegu i śniegu z deszczem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słuchajcie, witam wszystkich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdzieś przy Myśliwieckiej głęboko schowane kryją się prawdziwe skarby. Niebawem wydobędziemy je dla Państwa. Tak, czyli trójkowe archiwum koncertowe. W każdą noc, z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej. Zapraszają archiwiści Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. 6:22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A skoro taka godzina i taki właśnie sygnał, no to pora potwierdzić, że to jest właśnie czwartkowa audycja bluesowa, czyli Bielszy odcień bluesa. Dzisiaj w Bielszym odcieniu bluesa dyżurują dla Państwa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. Nasłuchujemy nowości napływających z Memphis, gdzie ważą się losy dalszego udziału w boju o palmę pierwszeństwa bluesową naszych wspaniałych przedstawicieli rodzimego bluesa, czyli grupy Two Timer, zespołu Duct Blues and the Soul Revision z Krzysztofem Rybarczykiem i Romka Puchowskiego. Nadzwyczaj bogata i wszechstronna nasza ekipa bluesowa w Memphis się zmierzy ze światowymi potęgami. I gdyby ktoś z Państwa miał jakieś informacje od kogoś z Memphis, to bardzo proszę podzielić się najchętniej na naszym facebookowym profilu Bielszy odcień bluesa, podzielić się swoimi wiadomościami. A my przechodzimy już do założeń, czyli do wykonywania bluesowych czynności, a zaczniemy od bluesa nowoczesnego. Modern Blues. Razor quiffed and leather squeezed, sideburns flickering in the breeze that blows across the veils of heaven. I can see Elvis throned like a king astride a golden Harley, smoking a reefer he just rode, full of Acapulco gold, with Hendrix, Dean and Marley. I can see Elvis prowling like a

będąc doświadczonym redaktorem, a jednocześnie entuzjastą nowoczesnych technologii, od pewnego czasu stosuję bardzo nowoczesną metodę wpisywania całości repertuaru audycji Wierszy Odcień Bluesa do ogólnoradiowego komputera, który nazywa się Dalet. Nie wiem, dlaczego się tak nazywa, ale tak się nazywa, co teoretycznie powinno umożliwiać słuchaczom obserwowanie na wyświetlaczach RDS-owych tytułu, może nawet wykonawcy. No, powinno to zadawalać tych, którzy są nie tylko ciekawi tego, co mówi prezenter i co gra, ale żeby się jeszcze dowiedzieć, kto gra. No i to wszystko jest teoretycznie bardzo pięknie, ale właśnie przekonaliśmy się, ja i państwo też po drugiej stronie, że to elektroniczne urządzenie czasami rządzi się własnym rytmem, własnym prawem i w ten oto sposób mój przemyślny i precyzyjny plan, by rozpocząć to wydanie pierwszego odcienia bluesa ponownie od piosenki poświęconej Elvisowi, no troszkę zniweczył. Bowiem zaczęliśmy od utworu I Can See Elvis, który znajduje się na nowej płycie grupy The Waterboys, albumu pod tytułem Modern Blues. No ale niestety zarządził nasz radiowy komputer skrócenie dosyć okrutne tego nagrania, po czym bez pytania, czy już może, wrzucił nagranie następne, które nosi tytuł Still a Freak. No i w ten oto sposób dotarliśmy do tego, że The Waterboys nagrali album zatytułowany Modern Blues, który nie mógł oczywiście przejść niezauważony przez redakcję pierwszego odcienia bluesa, no bo skoro coś się nazywa Modern Blues, to natychmiast oczka nam się zapalają i słuchamy, chłoniemy, oceniamy, ale w zasadzie nie będziemy oceniać, tylko skoncentrujemy się na takim oto stwierdzeniu, że Mike Scott, czyli no ten, który jest tak naprawdę waterboyem podstawowym, dobiegając 60, myślę, będzie też coraz bardziej zbliżał się do tej muzyki, z której kiedyś tam w 83 roku dał początek The Waterboys, bo przecież, tak jak to wszyscy my blues fani wiemy, the blues are the roots and everything else is the fruits. Well, I don't care much for guessing, guessing what's on your mind. I'm the type of guy that can't read minds. You can't talk to me, don't you waste my time. Open up, baby, won't you tell me the truth? You got me wondering, baby, something wrong with you. Not in day. Billy cheating on you. Talk to me, babe. Won't you tell me the truth? You got me wondering now, baby. Something's wrong with you. I love you, baby. And you don't come home at Something's wrong, coś nie tak. Nie, nie, to nie nawiązuje już do kłopotów z komputerem, ale tak brzmi tytuł tego nagrania, a pochodzi ono z nowiutkiej płyty Bernarda Allisona i jego zespołu, albumu, który nosi tytuł In the Mix Bernard Allison Group. To wyczekiwana przez zwolenników, fanów Bernarda Allisona płyta, bo on milczał chyba przez 5, a może nawet i 6 lat. No, milczał w tym sensie, że żadnej nowej płyty nam nie dostarczał. No i wreszcie jest zrealizowana z udziałem bardzo zacnych muzyków amerykańskich, którzy towarzyszą tutaj Bernardowi. Wśród nich jest także Bruce McCabe, który tak pięknie ubarwił to właśnie nagranie swoimi klawiszami. I to jest album, który może powodować mieszane uczucia, bym tak powiedział, delikatnie. Otóż ja po wysłuchaniu pierwszych trzech pierwszych nagrań doszedłem do wniosku, że coś musiało jednak popsuć się w bluesowej maszynie Allisona i że poddał się takiemu modnemu trendowi, iżby próbować bluesowy pomysł, bluesowe instrumentarium i całe to bluesowe kołysanie przenieść w coś, co teoretycznie powinno zbliżać tę muzykę do muzyki komercyjnej, czyli takiej, którą a nuż zagra komercyjne radio. To jest zabieg stosowany przez niektórych wykonawców z naszego okręgu, zwłaszcza wtedy, kiedy poddają się wymaganiom swoich wydawców czy producentów, ale nie spotkałem jeszcze takiego rozwiązania, które spotkałoby się z moim zachwytem. Więc tutaj też troszeczkę zacząłem się o dalszy ciąg tego albumu martwić, ale na 10, bo 10 tutaj jest piosenek, 5 spełnia oczekiwania blues fana, to państwu gwarantuję. Jeżeli chcą państwo zapłacić za całą płytkę i wysłuchać tylko 5 bardzo przyjemnych, to polecam. No a jak nie, to trudno, przecież są inne do tego możliwości i urządzenia dostosowane. Jak mówiłem, 10 nagrań po 4 pierwszych następuje takie przeobrażenie głównego wykonawcy, jego zespołu i w zasadzie już te następne są odpowiednio kołyszące i odpowiednio przypominające, skąd muzyka Bernarda Allisona się wywodzi. Kończy się to wszystko nagraniem Moving On Up, które także przypomina nam, że blues, soul i funk to gdzieś są bardzo niedaleko siebie. Jedna wielka rodzina muzyki żywej i prawdziwej. I'm moving on to her, trying to find me a way. Got a whole piece of job, baby, but I'm being unpaid. I got to move along, and I can't afford home. I'm moving on. Got me no petrol. Got a $1,100 car, don't you know? No money in my pocket, babe. Why in the world, how can I go? I got to move along, and I can't hold on. I'm moving on. Thank you. To był Bernard Allison ze swoim zespołem. Nowy jego album, dosyć świeży, z tego miesiąca, nosi tytuł In The Mix, a to nagranie Moving On Up. Kończy się styczeń powoli, czyli do końca roku zostało ledwie 11 miesięcy z niewielkim haczykiem, a na razie nie mam wielu informacji co do tego, co czeka nas w dziedzinie koncertowych atrakcji w Polsce, koncertowych atrakcji związanych z tym, czym żyje blues, a zwłaszcza bliższy odcień bluesa. Wiem, że no, ten rok rozpoczął się trasą po Polsce Roba Tonioni, tasmańskiego szaleńca gitarowego, któremu towarzyszą polscy muzycy. Z kalendarium wynika, że jutro Rob Tonioni gra w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy, w niedzielę w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach, no i 30 w Biskupcu, w Biskupieckim Domu Kultury. To jest bieżąca informacja, natomiast z takich bardzo miłych nadziei niedalekiej przyszłości, czyli marcowej nadziei, 16 marca w Hybrydach ponownie, długo wyczekiwany ponownie, Duke Robillard. I to jest też dobra wiadomość, że być może oznacza to powrót do bluesowego kalendarza warszawskich nocy bluesowych, czyli Warsaw Blues Nights. Na ten koncert Duke'a Robillarda 16 marca w Hybrydach pewnie łaskawie organizatorzy przydzielą nam kilka zaproszeń dla słuchaczy bliższego odcienia bluesa. No a teraz w oczekiwaniu na to, co może się wydarzy, a wydarzy się na pewno, Duke Robillard u nas w bliższym odcieniu bluesa, ale w nietypowym dla siebie repertuarze i też nie z albumu, który on sam firmuje, a ten album firmuje jeden z najważniejszych zespołów amerykańskich przełomu lat 60. i 70. Creedence Clearwater Revival. crowded, brushed together, trying to keep warm. Still the rain kept pouring, falling on my ears, and I wonder, still I wonder, who'll stop the rain? Yeah. Stop the rain. Rain. You just got to stop. You just got to stop. Rain. Gotta stop the rain. Rain. I wonder, I wonder, I wonder. Who'll stop the rain? Jedna z najważniejszych, najbardziej znaczących kompozycji Johna Fogertiego i jednocześnie jedna z najbardziej znanych piosenek Creedence Clearwater Revival, tym razem w wykonaniu Duke'a Robillarda, który, myślę, potrafił tchnąć troszkę własnej idei w ten utwór, nie zmieniając jednocześnie intencji autora, jak sądzę. Ta piosenka pochodzi z albumu zatytułowanego A Blues Tribute to Creedence Clearwater Revival, czyli bluesowy hołd dla zespołu CCR. 12 utworów, 12 wykonawców. Ze wstydem przyznam, że kilkorga nie znam. No ale czy muszę wszystkich znać? Nikt nie zna wszystkich, więc ja też nie znam. Na przykład z Blitzen Trapper nie znam. Jeżeli państwo znają, bardzo proszę o informację, czy warto się wgłębiać w ich twórczość. The Minor Birds też nie za bardzo, szczerze powiem. South Memphis String Band, no to już troszkę lepiej. Will Wild to taki Brytyjczyk, to wiem, który gra na gitarze i nieźle śpiewa. No, ale są też i dobrzy znajomi nasi, którzy zabrali się za twórczość Johna Fogertiego, między innymi Trampled Underfoot, wspaniałe trio rodzinne, które gościliśmy kiedyś na festiwalu bluesowym w Suwałkach. Także poza Duke'em Robillardem Mike Zito i Sonny Landreth, którzy otwierają tę płytę utworem Fortunate Son, a także znany nam dobrze z festiwalu z kolei Rawa Blues, Kirk Fletcher i Green River. I właśnie te dwa utwory teraz w takim przyjemnym, wspomnieniowym bloczku poświęconym twórczości Johna Fogertiego. Yeah. dwa wspomnienia z katalogu twórczego Johna Fogertiego. Pierwsze nagranie to duet gitarowy Mike'a Zito i Sonnego Landreth'a i ich wersja Fortunate Son. A przed chwilą ta gitarka, która została wyciszona, to instrument, który obsługiwał Kirk Fletcher. Green River zagrał. Właśnie przy Kirku Fletcherze tak się zadumałem, że to jest niesłychanie pełen inwencji, świetny gitarzysta, niezły wokalista. Kiedy występował na estradzie Spotka podczas Rawy, widać było, że on żyje muzyką, a muzyka żyje z nim i że potrafi jeszcze w dodatku przekazać tę radość publiczności. A jakoś no, nie ma tego młota parowego, który by rozbił ścianę wielkiego show-biznesowego pancerzyka, przez który mógłby się przebić. No ale wszystko przed nim, bo to jeszcze dosyć młody gość jest. A teraz chciałbym z Państwem się podzielić takim swoim marzeniem na ten rok, a może na każdy następny, kiedy by tylko było możliwe, jeśli chodzi o występ w Polsce ulubionego mojego artysty. A tym artystą jest Delbert McClinton, wokalista z Teksasu, który jak chyba żaden inny nie potrafi tak stylowo, a jednocześnie z taką jakąś niesłychaną swobodą wyśpiewać wszystko to, co istotne w Ameryce, w amerykańskiej muzyce południa, głównie Teksasu, Luizjany. Do tego jest to fantastyczny harmonikarz. Wymyślił też kilkanaście świetnych piosenek, które znalazły się nie tylko w jego repertuarze, ale wielu innych. A w duecie z innym gigantem amerykańskiego rynku muzycznego, czyli z Garym Nicholsonem, rzeczywiście tych pieśni natrzaskali mnóstwo wspaniałych. Jak chociażby i tę. Jeden z najpiękniejszych bluesów w ogóle, jaki wydał ten wiek, a na pewno jeden z najlepszych Delberta McClintona. All There Is of Me, Delbert McClinton. In a hotel where she won't tell, and it's damn well killing me if I could find her. I'd be kinder, I'd stand behind her like she used to do for me. My friends say get a grip, but she's just about all there really is of me. She used to hold me, she even told me I was the only love she'd ever need. Well, I believed her, then I deceived her. Now I need her much more than she needs me. It's so hard to admit, but she's just about all there really is of me. you know it hit me so strong. Knowing she's gone and how wrong I've been for so long. Well, I bet she'd be amazed at all the ways that I've changed. One more last chance is all I really need. Despair has taken hold of me. If you should see her, and if she seems bitter, please plead with her in defense of me. I've got to get her back, 'cause she's just about all there really is of me. Był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki i za chwilę jeszcze trochę z Delbertem McClintonem. Tytuł a propos, bardzo, All Night Long. Taught me things about a